mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Tudja ön, hogy a modem idők a rádió első olyan műsora, amelyet az internetről is el lehet érni? Számítógépes címünket valamennyi hálózat rajongó megtalálja a Magyar Rádió heti lapjában. Mindezek után kérem, csatolja be az info biztonsági övét, mert kezdődik 45 perces kalandozásunk az információ szuperstrádán. Remélem, biztonságban érzik magukat. Kellemes időtöltést kíván a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Néhány szóban a mai témákról. Féljünk az internettől. A mozikban a Hálózat csapdájában című film. A sztori olyan komoly, mint egy jól sikerült hascsikarás, de annál hosszadalmasabb. Infószabadság, igaz-e a következő kijelentés? Aki BBS üzemeltető, az rop, csal, hazudik. Műholdas CD-romos figyelőrendszer pénzes autók biztosítására. 100 méteres pontossággal meg tudja állapítani az adó, vagy illetve a vevő helyét, ami most jelenleg ugye az gépkocsi van beépítve. Jó szörfölést kívánok! Műsorunkat ma is megközelíthetik az információ szuperstráda felől. Címünket akkor is megtudhatják, ha hívják a modemidők telefonszámát. Ez 138 86 66. Az adásidő alatt az elektronikus címünkre érkező levelekre természetesen válaszolunk. Mai telefonos játékunkon egy valódi magyar nyelvű Windows 95 szoftvert nyerhet a szerencsés megfejtőnk. Jelentkezni már most is érdemes. A telefonszámunk tehát 138 86 66. Nem titkolom, hogy az idei legjobb filmélményeim egyike a Zaklatás című film. Talán ez volt az első olyan mozi, amelyben komoly szerepet játszott a számítógépes hálózat és a virtuális valóság. A történetet izgalmassá tette a cselekmény síkjainak váltakozása, és mégsem szorította ki a gép az embereket. A hálózat színtere volt természetesen a jó és a rossz harcának. Persze előtte is sejthető volt, hogy az új világ új filmeket szül majd. Íme itt a legújabb. Körülöttünk az egész világ számítógépbe van táplálva. Minden benne van a gépben. Minden. A személyes adataink, a társadalombiztosításunk, a hitelkártyáink, a kórházi leleteink, minden benne van. És mindannyiunkra rávetül egy ilyen kis elektronikus árnyék, amely szinte kínálja magát arra, hogy manipulálják. És tudod, mit mondok? Velem megtették. Sőt, veled is meg fogják tenni. Ezt jósolja Angela Bennett, szoftverrendszerelemző és jövőnk elszigetelten élő Amazon akcióhősnője. És ezt jósolja Irwin Winkler rendező is a Hálózat csapdájában című filmjében, amelyet a mozik az elmúlt héten tűztek műsorra. Üzeneteik egyszerűek. A filmrendezők eddig azzal riogatták a nyájas polgárt, hogy megsül egy toronyházban, elsüllyed egy luxus tengerjárón, esetleg megeszi a cápa, fejére esik a meteor, vagy akár egy gyorsvonat. Mindez már nem elegendő, hogy a néző igazán összecsinálja magát. Az új idők szava? Ijesszük meg azzal, amit minden nap lát, és mégsem ér fel ésszel, tehát a számítógéppel. A sztori olyan komoly, mint egy jól sikerült hascsikarás, de annál hosszadalmasabb. A világ, legalábbis filmen, az internet hálózaton lóg. A filmhősnek valók ezen élnek, flörtölnek, rendelnek pizzát és dolgoznak. Mindezt egyszerre. A filmben egy number one zseni, mellesleg bitmániákus, rábukkan egy furcsa szoftverre, amelyel beléphet a legvédettebb hálózatba is. Nosza elküldi barátnőjének, akit természetesen még sose látott, majd egy megrendezett repülőszerencsétlenségből kifolyólag jobb létre szenderül. Ezután a barátnő marad a világon a legjobb szoftvercserkész, s hogy a mozinéző elhiggye, a rendező ezt minden mellékszereplővel is elmondatja. A lágy mexikói fővegyen is bőszen számítógéppel, és megismerkedik álmai férfiával. Nosza le is fekszik vele, mert ugye ilyenek a prűd amerikai lányok, akiknek korábban csak egyéb pszichoanalitikussal volt szexuális viszonyuk. A néző okos, a lány pedig buta. Ugyanis mi tudjuk, amit ő nem, hogy az álmai férfia az elhunyt baráttól kapott szoftver miatt akarja őt megölni. De ő is ráeszmél hamarosan. Viszont mire ez az eszmélés lezajlik, addig személyi adatait kitörölték az összes létező adatbázisból, csomagját ellopták, szállodai szobájából kicsekkoltatták, a házát eladták, ő maga pedig átvedlett egy kábítószeres szajhává, legalábbis a föld összeszámítógépe szerint. A bűnösök, a nethuligánok, a digitális pretoriánus cybermafiózók pedig kezdik átvenni a hatalmat a társadalom irányítása felett. Belepiszkálnak a tőzsde, a légitársaságok rendszereibe, és elérik, hogy a védelmet biztosító szoftvert éppen tőlük vegyék meg az intézmények, cégek és vállalatok. S a védelmi szoftver pedig minden behatolót kizár, csak őket nem. A vég természetesen happy end. A cyberterroristák nem készültek fel ugyanis arra, hogy nem csak pénzért lehet valaki szemét, többen ingyen is hajlandók rá. Tehát miért hagynák ki a játékos kedvű szoftvervírusgyártók azt a csínyt, hogy a digitális digibolyok rendszere ellen ne írjanak valamit? Így az okos lány elküldi az időközben összeinternetelt bizonyítékot az FBI-nak, és összevírusozza a cybergangsterek szoftverét. Az élet él és élni akar, mondhatnánk. De a Hálózat csapdája című film által felkínált sztori akár valóság is lehet. Mármint majd. Egykor. Mikor minden rendszer mindennel össze lesz kötve, elektromos masnival, ha szükséges, ha nem. De attól tartok, ettől még az Egyesült Államokban is messze járnak. Nem csoda, hiszen az internet jövője, jogi és biztonságtechnikai rendszere kidolgozatlan. Amerikában eddig nem is igazán figyeltek fel a technológia fejlődése által kiváltott jogi nonszenszekre. És az sem világos, hogy a rendező a jövő ideális emberét miért álmodja megbocsáthatatlanul magányosnak. Angela Bennett, a szép lány, személyes kapcsolatban senkivel sem áll. A film szerint a jók, az igazak egyedül élnek, csak az interneten át tartják a kapcsolatot a külvilággal. Tehát fanatikusok? Elvakultak? Esetleg frigidek vagy impotensek lennének? Kérdezhetnénk. Nem. Csupán olyan papírmasé szereplők lépnek vászonra, amelyek ideáltípusa talán csak egyetlen egy ember lehet, ha nem lenne az is nős, Bill Gatesre gondolok. Valószínűtlen, hogy a film kasszasiker lesz. Viszont az internetben érdekelt cégek szerte a világon milliós veszteségeket könyvelhetnek el maguknak a félelem által felmondott, kátyúba esett üzletek miatt. És a filmért fizetendő másik, ennél sokkal nagyobb ár, hogy Irwin Winkler segít a nézőknek félni a számítógépektől. Ők pedig már nem csak az Enter gombot nyomják meg majd félve, hanem ha az internetről esik szó, tudják ők is, ez az, amit rendelkezni kell. Dombi Gábor filmjegyzetét hallottuk a Hálózat csapdájában című moziról. Már csak 20 perc van a modem idők játékáig. Hívják telefonszámunkat 138-86-66, a nyeremény egy magyar Windows 95. Hálózat csapdájában című film egyik sajnálatosan eltúlzott mondandója, hogy az internettől félnünk kell. Itt a modem időkben, még szeptemberben beszélt Kis János számítástechnikai szakíró az alternatív internet létezéséről, vagyis a nagy világhálózat mellett működő, talán föld alattinak is mondható rendszerről. Szerinte jelenleg ezzel és a BBS-ekkel biztosítható az információ szabadsága a lehallgatások ellen. Mindenről a múlt heti DAT 95 konferencián is beszélt, tehát a BBS-ekről, vagyis az elektronikus hirdetőtáblák szabadságáról. A téma talán az elkövetkező évek egyik fő botrány gócpontja lehet, hiszen a BBS-ek már ma is szigorú megfigyelés alatt állnak a világon mindenütt. Összeállításunkban Kis János után Kőfalusi Viktor szakíró is megszólal. Abban a pillanatban, ha észreveszünk, hogy Magyarországon rendőri akciók sorában, vagy a Sopron megyében BBS-eket foglalnak le, ha figyelembe veszik, hogy Németországban napirenden vannak a rendőri akciók a BBS-ek ellen, ha figyelembe veszük azt, hogy Svédországban amerikai nyomásra az egyik egyetem matematikai intézetének szerverét rendőrség foglalta le, ha figyelembe veszük azt, hogy Németországban olyan törvényt szeretnének hozni, hogy a BBS-ek tulajdonosai a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, illetve az Alkotmányvédő Hivatalnak lehallgató vonalakat kötelesek saját költségükön kiépíteni, akkor viszont sajnos ide tartozik. Ráadásul törvény is szabályozza jobb helyeken, például az Egyesült Államokban, Németországban és az egész európai közösségben tilos olyan kódolási eljárást használni, ami nem feltörhető. Miért akkor ezek szerint a BBS-ek, ezek a számítástechnikai világ bűnözői? A hivatalosan kikiáltott verzió szerint igen. Tehát aki BBS üzemeltető, az lop, csal, hazudik, szoftvert lop, információt lop, terrorizmus szervez. Egyszerűen az a probléma vele, hogy független, és mivel sok van belőle és szétszóltak a rendszerek, az éppen aktuális hatalom számára ellenőrizhetetlen. Félreértés nemesség, ez nem magyar probléma, ez világjelenség. Most az informatika korának egy olyan időszakát éljük, amikor a BBS-ek a bűnbakok. Ez érthető is, hiszen a BBS-ek azok egyrészt rontják a nagy cégek üzleteit, mert feltárnak disznóságokat, mert szoftverhibákra hívják fel a figyelmet, ami sokszor nem is hibák, hanem tudatosan beépített apró dolgok, mert különböző olyan technológiai tanácsokat adnak, hogy például egy hibás terméket hogy lehet kijavítani. Egyszerűen egy megtervezett terméknél, amikor azt mondom, hogy 2 év, és utána megjelenik valahol egy olyan javítási segédlet, ami megmondja azt, hogy én abból még 10 évig hogy tudok egy használható berendezést csinálni magamnak, az bűnözés. Bűnözés annak a cégnek az értéke ellen, mert az ő üzleteit rontja. Na de hát ne haragudj, kihasználja a BBS-eket. Itt van már az internet, meg az összes nagy világhálózat. Ezek ilyen kis pici helyi hálózatok. Nem. BBS-ek azok több egységes világhálózatot alkotnak, a legnagyobb a Fido, az kb. 80 ezer hostot jelent. Én úgy tudom, hogy a Fidonet az egy olyan országokat és kontinenseket behálózó hálózat, aminek az a lényege, hogy számítógépek néha, naponta, hetente felhívják egymást, és beszélgetnek egy kicsit. Létezik, hogy ez így van? Igen. Na most gondoljunk bele, 80 ezer BBS, átlagban 100 userrel, az már igen jelentős. Ott van még világhálózatként Virnet, Momnet, DNVNet Németországban, szóval... Ha... mégis a legtöbben az internetet használják, több millióan. Több millióan ugyan, de viszont azok felhasználók, akiknek a kezében technológiai tudás, információi ismeret alapszik, azok az internet mellett a BBS-t használják. Na most még egy dolog. A BBS és az internet nagyon sok helyen összefügg. Tehát a két rendszer egymás felé kölcsönösen átjárható. Tehát annak a kérdésnek nincs értelme, hogy internet vagy BBS, mind a kettő. Más célt szolgál, más közönséget elégít ki. A BBS azokat elégíti ki, akiknek nincs technikai lehetőségük és pénzük az internet szolgáltatásainak igénybevételére, vagy ellenőrizetlen, tehát szabad információt kívánnak, vagy egy szűk érdeklődési csoport tagjai. Van egy számítógépem, akkor nekem programokra van szükségem, hogy azt a számítógépet jobban használjam. Igen. Ezek a programok, ha kereskedelmi forgalomban akarom megvásárolni, nem a... nem azokat a változatokat, amiket megtalálok. Akkor jó drágák. Olyan drágák, hogy ezt nem fogom tudni kifizetni. Mondjuk másfélszer kétszer annyi, mint a számítógép. 10-szer, 100-szor is esetleg, attól függ, hogy... 10-szer olyan drága, mint a számítógép? Lehet olyan programot is kapnom. Stimmt. És a BBS mit csinál ezzel? Ezzel szemben a BBS-en egy más szoftver árusítási formát támogatnak, ez a shareware. Ez ugye azt jelenti, hogy van egy program, nem kereskedelmi láncolaton keresztül, hanem szigorúan úgymond önköltségi áron másolhatom a programot szabadon, kipróbálhatom, ha tetszik a program, akkor nem megveszem, hanem úgymond regisztráltatom. Tehát ez mit jelent? Ami azt jelenti, hogy kifizettem a használati díjat, a licensz díjat, és ezért vagy kapok extra jogokat, vagy nem, vagy kapok kézikönyvet, vagy nem, szóval valamilyen plusz szolgáltatást kapok. Tehát például olyat, hogy ha egy programnak egy új változata megjelent, akkor arról engem külön értesítenek. A BBS-nél minden hálózatnak van egy nagyon szigorú etikai normája. A Fidónál például alapszabály az, hogy csak shareware szoftverek terjeszthetőek. Nálam például ez úgy jelentkezik, hogy nálam még az sincs, kizárólag antivírus szoftverek, mert én olyan szakosított vírus és adatvédelemmel foglalkozó BBS vagyok, valamint levelezés. Más helyen ott általában egyéb shareware programok szerepelnek. Na most általában azok a rendszerek, ahol kereskedelmi szoftverek vannak, azok nem lehetnek a hálózat tagjai, mert a hálózat a saját önvédelme érdekében kicsukja őket. Vannak fekete bárányok is. No, kik? Nem tudjuk. De vannak fekete bárányok. Mit csinálnak a fekete bárányok? Fekete bárányok azok olyan BBS-t üzemeltetnek, ami vagy fizetős. Igen. Én is kipróbáltam ezt több évvel ezelőtt. Mit tudom én, valahol itt a belvárosban az utcán kellett volna találkozni, hogy befizessem a tagdíjat, akkor ezért cserébe kaphattam volna olyan szoftvereket a BBS-ről, amik hát természetesen ugye védett szoftverek, tehát jogilag védett szoftverek, valódi program. Tehát nem lett volna jogtiszta. Pontosan, ez az úgynevezett jogpiszkos program fogalma. Ez az egyik lehetőség. Mégis mekkora nagyságrendet kellett volna befizetni azért, hogy az ember... Havi 1000 forintot, vagy valahogy így. Havi 1000 forintért jön minden gyártónak az összes... Hát nem... ami éppen aktuálisan ott van. Na most ezeket a BBS-eket általában a BSA időnként kisöpri, hogyha megtalálja őket. Ez a bizonyos komadós pontosan, jelenet. Igen, Jézus. Igen. Aha. A németeknél ez még érdekesebben szokott zajlani, ugyanis a németek ezt úgy csinálják, hogy először az egész házat, ad abszurdum, az egész háztömböt áramtalanítják. Igen. Nagyon egyszerű az ok, azért, hogy ne lehessen az adatokat hirtelen kitörölni. Letörölni. Pontosan, de hát ez, ugye erre van a szünetmentes tarpegység. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy előfordul, hogy a lakásban nincsen valami. Most egy feljelentés esetén sajnos hivatalosan azt játsszák Magyarországon, hogy ha a lakásban bármi van, az elbefölteltő a BBS-e, tehát a szoftver illegális terjesztésnek minősül, tehát az illető bűnöző, pont. Na most Magyarországon ezek még nem alakultak ki, minden esetre az, hogy egyelőre az összes ilyen eset rendőrségi szakból bírósági szakba nem került át, ez jelent egyelőre valamit. Azt jelenti, hogy egyelőre a rendőrség az mindenáron egy görcsös bizonyítási kényszerbe szenved, hogy mindenképpen felmutatni a szoftvercsalók az embereket. Meg kell mondani, hogy a fogásai között van ténylegesen olyan, aki bőven kimeríti ezt a fogalmat. De sajnos nagyon sok esetben megpróbálják inkább a gyengébbeket, a középiskolásokat, a diákokat elkapni. Itt a modem idők, a pontos idő 17 óra 38 perc. Modem idők, a mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Műsorunkban már többször beszámoltunk botrányos pénzrablásokról, amelyeket az interneten követtek el belépési kódok feltörésével. No, azért a hagyományos rablások sem mentek ki a divatból, amelyre nálunk is volt példa az utóbbi időkben. Az egyik legveszélyesebb helyzetben a pénzszállító autók vannak. Egy kis robbantás, egy kis lövöldözés, és azt hihetnénk naivan, hogy könnyen jutunk sok pénzhez. Mindez ma már a múlté, legalábbis addig, amíg az ellenszer újabb ellenszere meg nem lesz. Magyarországon ugyanis olyan műholdas biztonsági rendszert használnak már, amelyhez a térinformatikát, vagyis a számítógépet és a műholdat együtt használják arra, hogy például egy pénzszállító autót megvédjenek. Visi László, Bíró György matematikussal mutatja be a Comfer díjas rendszert. Játszunk el egy kicsit a gondolattal. Mi történik akkor, ha egy ilyen digitrack berendezéssel felszerelt pénzszállító autó támadás ér? A sofőrnek, illetve az értékszállítónak nem kell más tennie, mint hogy megnyom egy piros gombot. A gomb megnyomásával egy időben a rendszer automatikusan fölhívja a központot, leadja a jármű pontos földrajzi helyzetét. Honnan tudja a rendszer ilyen pontosan, hogy hol van a kocsi? Föld körül keringő kb. 24 műholddal tart kapcsolatot. Ebből a 24 műholdból, ha 3-at már biztonságosan lát, akkor 100 méteres pontossággal meg tudja állapítani az adó, vagy illetve a vevő helyét, ami most jelenleg ugye az gépkocsi van beépítve. Ez a 100 méter, ez nem túl nagy, mert azért nem mindegy, hogy mondjuk ezen az utcasarkon, vagy egy utcasarokkal odébb keresik a rendőrök a bajba jutott pénzszállító kocsit. A 100 méter országos szintre értendő, budapesti helyszíni támadás esetén nagyon lényeges az, hogy a 100 métert azt tovább csökkentsük. Ezért egy úgynevezett DGPS, ez egy differenciál GPS megoldással, kb. 3-5 méter pontossággal tudjuk megalapítani Budapest területén támadásért gépkocsi helyzetét. Mondjuk kihasználják a támadók azt, hogy az ajtót kinyitották, esetleg egy szállítmányt kivittek, és akkor valaki bemegy és azt mondja, hogy ne nyomja a gombot, kapcsolja ki a berendezést. Akkor is van egy körülbelül 5-2-3 kis téglatest alakú jeladó, ami ilyenkor, ha megszűnik a kommunikációs csatorna a központ és a pénzszállító autó között, automatikusan elkezd jelezni. Tehát van egy utolsó földrajzi koordinátánk az autóról, és onnantól indulva, akár helikopterrel, akár közúton, egy ilyen antennával nagyon pontosan és nagyon gyorsan meg lehet találni az autót. Visszatérve még a rendszer egyik lényeges alapeleme, a digitális térkép. A3-as színeszkennerrel bedigitalizáltuk az autótérképeket. Ugye az autótérképek azok nincsenek földrajzi koordináták vele látva, tehát nekünk ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy egy műholdas műhold által meghatározott földrajzi koordinát az hova esik a térképen, ahhoz nekünk be kellett kalibrálni a térképeket. Egy-két helyen ellenőrző mérést végeztünk, és kérdezett, hogy meglepően pontosak a magyar autótérkép. Milyen más felhasználási lehetőségei vannak ennek a rendszernek most a pénzszállítás biztonságán kívül? Ha valamilyen mozgó tárgyat, mozgó embert, mozgó járművet szeretnénk nyomon követni, és illetve bizonyos időközökben ellenőrizni a helyzetét, a földrajzi helyzetét. Így jöhet szóba magánautóknak a figyelése. Egy számításokat végeztünk, hogy egy nagy értékű autónak az éves kaszkója az drágább már, mint ennek a rendszernek a beszerelése egy magánautóba. Érdemes lenne elindítani egy olyan kísérletet, amiben egy központ üzemeltetne egy olyan autófigyelő rendszert, amiben az autós, hogyha kéri, beszereljük a rendszert, és ha kéri, hogy élesítsük, attól kezdve, abban a pillanatban, hogyha kinyitják az ajtaját az autónak, vagy valamilyen feszültségváltozás történik, akkor a központban a színes térképen megjelenik az autó pozíciója, az összes adatával együtt, hogy itt valami történt. Ha természetesen elindul az autó és elmegy, akkor rá lehet állni rögtön és figyelni, hogy merre viszik az autót, lezárni a környéket és 100 méteren belül, illetve Budapesten ugye 5 méteren belül meg lehet határozni a helyzetét, nagyon gyorsan meg lehet fogni. Ha nem nyitják ki az autót, hanem megpróbálják trélerre, vagy egy kamionba beletuszkolni és úgy elvinni, akkor a belső rendszer figyeli állandóan a műholdas pozícióját, és ha ez bizonyos méteren belül megváltozik, az a műholdas helyzet, az azt jelenti, hogy elindult az autó, mozog az autó, és akkor ugyanúgy rá lehet állni a figyelő rendszerre, és jelezni az illetékeseknek, hogy az autó éppen nem a megszokott útján jár. Ezek a GPS műholdas hely meghatározó rendszerek lassan tényleg fogyasztási cikké váltak nyugaton, tehát hajókhoz, de akár túrázók autóhoz is megvehetik elérhető áron. Ez pontosan így van. Nincs semmiféle jogdíj ahhoz, hogy az ember ezt használja. A jogdíj az, hogy megveszi azt a készüléket, ami a műholdas hely meghatározó rendszert képes meghatározni a műholdak helyzetét, és a műholdak által adott adatokból meghatározni a saját helyzetét a Földön. Tehát ha valaki ezt megveszi, és abból valami rendszer tud hozzá köré kreálni, akkor ezt egész addig használhatja, ameddig a műhold létezik. De ez a műhold létezik, és létezni is fog, mivel ugyanezek a műholdak látják a katonai információval a katonai célú rendszereket. Igaz-e, hogy más pontossággal? Tehát a civil vevők szándékosan le vannak rontva, és a katonai pontosság az szinte 10 cm-es, ha jól tudom. Pontosan így van, és a katonáknak teljesen más típusú vevőkészülékük van. Hát láttunk a CNN adásaiban már olyan rakétát, amit 1500-2000 km távolról lőttek ki, és pontosan abba az ablakba ment az épületbe, ahova szerették volna, hogy bemenjen. Rövidesen játszunk itt a modem időben, telefonszámunk 138 86 66. Már is itt van a Modem Idők mai első cyberjátékosa. Jó napot kívánok, Szilágyi Árpád vagyok. Jó napot kívánok, Gulya Géza vagyok. Nagy a tét, egy magyar Windows 95, mit szól hozzá? Hát nagyon izgatott vagyok, sikerül-e. Ismeri a programot? Hát csak látásból a konferen láttam. De akkor ezek szerint számítógép felhasználó. Igen, műkedvelő vagyok. Nem lesz akkor nagyon nehéz az első kérdés. Tudnilik, a legújabb PC processzort hogyan nevezték el végül, és ugye a sorszámok így következtek egymáson, hogy 286, 386, 486, 586, és ami most ebben az évben megjelent, azt hogy hívják? Három válasz van, 686-os, B. Pentium Pro, C. Turbo Pentium. Hát csak tippelni tudok. Pentium Pro-ra tippelek. Nagyon, ez kiváló. Nem tudta eddig? Nagyon. Kik vannak ott a háttérben? Hát itt munkatársak, munkahelyre telefonálok. Második kérdés. Hogyan fordították a Windows rendszerben az állományok kezelésére szolgáló modult? Ezt úgy hívják, hogy Explorer eredeti angol nyelven. A. Ispán, B. Intéző, C. Írnok. Kis tanakodás a háttérben a kollégákkal. Nos? Intézőre tippelünk. Kiváló. Nem volt azért ez olyan nagyon nehéz, ugye? Hát nem, de azért... Nagy tapsot a játékosnak. Harmadik kérdés, a BBS-ek, amiről ugye már volt szó a mai műsorban, mire lehet felhasználni? Megint mondok három választ. A. Programokat lehet velük szerezni, és még levelezni is lehet. B. Call girl-öket lehet számítógéppel hívni. C. Válasz, folyamatos kapcsolatban lehet lenni külföldi számítógépekkel. Hát, én az elsőre tippelek, tehát nem a call girl. Nagyon könnyűek voltak eddig a kérdések, de most jön a legnehezebb. Ezt komolyan mondom. Az internettel a következőt nem lehet csinálni, vagy megtalálni rajta. Szintén három választási lehetőség. Tessék figyelni. A. Bomba készítési receptet, tehát nem lehet találni rajta. B. Pizzát lehet vele rendelni, illetve nem lehet vele rendelni. C. Koncert és sportesemény élő közvetítéseket. Tehát A. bombakészítési recept, B. pizza rendelés és C. koncert és sportesemény közvetítés. Melyik az, amit nem lehet csinálni, vagy hát, megtalálni? Nem tudjuk eldönteni, ezért úgy gondoljuk, hogy mindenre jó. Kiváló, kiváló. Kiváló. Nagyon örülünk neki. Mind a négy kérdésre jó volt a válasz, úgyhogy öné pontosabban azt hiszem, hogy a társasági ez a Windows 95, amelyet majd el fogunk önnek postázni. Tartsa a vonalat, kollégám fölírja a címét. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Rövid hírek a hálózatok és a multimédia világából az Infomán rovatunkban, a szó Váradi Péteré. Szervusz Árpád, üdvözlöm a hallgatókat! A legismertebb internetböngésző program a Netscape is tartalmaz hibákat. A program Macintoson futó verziója sok felhasználó szerint néha lefagy, miközben weboldalakat olvasgatnak. A most megjelent D-ISA egy olyan rendszerbővítés, amely megakadályozza ezeket a lefagyásokat. A program ingyen letölthető, a címét akár telefonon, akár elektronikus levélben megadjuk. Kína Posta és Távközlési Minisztériuma aláírt egy szerződést, amiben megrendelik a ChinaNet kiépítését. A világ egyik legnagyobb hálózatának megépítésére két cég kapott megbízást, és azt is lehet tudni, hogy az 1996 júniusára felépülő rendszer három nagyforgalmú csomóponton tartja majd a kapcsolatot a külvilággal. Ha valakit érdekel, hogy hogyan alakult ki az internet, most az Internet Society segítségével ennek is utána nézhet. Az 1969-es beindulástól kezdődően napjainkig követi a kronológikus bemutató, hogy hogyan fejlődött a hálózat. Ennek is van internet címa, aki kíváncsi rá, természetesen megadjuk adáson kívül. Talán sokan emlékeznek még a néhai Prince egy évvel ezelőtti kijelentésére, mely szerint rövidesen nem lesz szükség lemezkiadókra, mert a muzsikát az információs szuperstárdán fogják a művészek terjeszteni. Hogy ez így lesz-e vagy nem, az majd eldől minden esetre, ha így is lesz, a szerzői jogdíjakat valamilyen módon meg kell fizetni. Erről, pontosan. Igen. Erről feledkezett meg az egyik legnagyobb kereskedelmi szolgáltató, a CompuServe, amikor leközölt néhány olyan slágert, amiért elfelejtették kifizetni a szükséges jogdíjakat. Mi hangban közölték le? Igen, természetesen, tehát a CompuServe-ben meg lehetett találni ezeket a dalokat, csak hát elfelejtették először a szerződést megkötni azoknak a nótáknak a kiadójával és menedzsmentjével. Az ügyből persze per lett, amit a CompuServe el is veszített, tehát fizet. Most a precedens értékű eset talán óvatosságra int másokat, hisz a bíróság úgy talált, hogy összesen 900 dalt terjesztett a CompuServe anélkül, hogy arról a kiadók tudtak volna. Na nézzük egy másikat. A Hubble űrteleszkóp képei, amelyek a televízió csatornákat is bejárták, most az internetre is felkerültek. A döbbenetes fotók azt mutatják be, amit sokan egy új csillag születésének tudnak be az M16-ban. A fotók az űrteleszkóp tudományos intézet internet oldaláról letölthetők. Ennek is címe a szerkesztőségben. A zenevilágában is nagy újítók, most a hálózaton is bemutatják, hogy mit tudnak. Ők a Queen, akik november 6-án megjelent albumunkat bámulatos multimédiával egészítik ki. Mindenkinek ajánlom a hét helyszín bejárását, amelyek olyanokat tartalmaznak, mint az Operaház, a Művészet és Információs Központ tele hangmintákkal, videóklipekkel. És az internetről tudjuk azt a hírt is, hogy a Queennek még mindig jelennek meg új felvételei. Pontosan! Nézzünk az utolsót, vulkánkitörés közelről nézve, mint tudjuk, életveszélyes, fotelből viszont egészen kellemes látvány. Erre alapozva helyezett el két vállalkozó kedvű hegymászó kamerát az új-zélandi Raupehu hegyen, ahol szeptember óta működik Új-Zéland legnagyobb hegyének vulkánja. A kamera két percenként rádióhullámok segítségével fényképet juttat el az internetre, amelyet bárki megnézhet, feltéve, ha van internet hozzáférése, és megtudja azt a szükséges címet, amelyet mi nagyon szívesen megmondunk, mert hogy itt van a szerkesztőségben. Múltkori adásunkban hallhattunk összeállítást a vallások és a világhálózatok kapcsolatáról. Az egyházak között különleges helyet foglal el a Szientológia Egyház. Váradi Péter beszélgető partnere dr. Errol Simons, baptista pásztor, aki egyébként itt Sziget-Szent Miklóson él, tehát Magyarországon. Számos a 20. században alapított egyházról, sokan azt tartják, hogy tulajdonképpen csak a pénz, éhség és a vállalkozásuk adómentessége hajtotta őket abban, hogy a közösséget alapítsanak, és azt idézőjelben egyháznak nevezzék el. Bizonyos emberek, akik a Szcientológia egyházról le akarták rántani a leplet, dokumentumokat tettek közzé az internet segítségével, amelyek állítólag bebizonyítják, hogy mekkora csalókkal állunk szemben, azaz, hogy a Szcientológia is egy ilyen, csak pénzéhes közösség. Érdekes módon ezek az írások szinte azonnal eltűntek, és azok, akik meg akarják tudni, hogy mit írnak, azok, akik a szcientológistákról be akarják bizonyítani, hogy csalók, azok még el sem tudják olvasni ezt a bebizonyító írást. Persze a legegyértelműbb arra gondolni, hogy a Szcientológia egyház a teológiai vita helyett sokkal inkább azt választotta, hogy a vádolóírásokat a számítástechnika trükkjeivel megsemmisítik. Erről mi a véleménye? A számítógépes hálózatok és természetesen az internet is úgy működik, mint például egy rádióadó. Ha vannak, akik meg akarnak másokat cenzúrázni, akkor az csak legálisan szabad. ha valami jogszerűen kerül föl az internetre, akkor senkinek nem lenne szabad azt letörölni. De ha valakinek nem tetszik az, ami ott van, akkor legális eszközökkel kell harcolni ellene. Például, ha valaki azért emeli fel a szavát, hogy a gyermekek miatt ne legyen pornográfia az interneten, az rendben van. De ha már valami ott van, akkor tilos a rendszerek védelmét feltörni és más adatát letörölni. Felhívott bennünket Kárpáti Péter, aki a Magyarországi Szcientológia Egyház sajtófőnöke. Ő azt mondta, hogy az egyház bírósági végzése rendelkezik, amelyben megtiltja, hogy bárki közé tegye a szerzői jogvédelme alatt álló szentírást az interneten. Superhighway, miközben a Two Unlimited felvétele véget ér majd műsorunk is. Várjuk az önök véleményét, illetve ötleteit a témákkal kapcsolatban. Elektronikus címünk az internetről 74-774.2440@kompuszer.com, ez természetesen megtalálható a rádió újságban is. A hagyományos postán pedig 1800 Budapest, Bródi Sándor utca 5-7, a borítékra írják rá Modemidők. A műsorunk szövegét az Internettó című online magazin oldalain és a CompuServe Magyarország fórumában is elolvashatják. Címük szintén a rádióságban megtalálható. A Modemidők legközelebb november 29-én jelentkezik itt a Mágnesben. A stúdió technikáját Kollár András és Tóth Tamás kezelte. A zenei szerkesztő Bankó Éva, a műsor szerkesztője pedig Váradi Péter volt. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra tehát november 29-én. Mágnes. a vonzó hangfolyóirat. Felelős szerkesztő, Visi László.